ograniczona. Szczegóły w salonach Mercedes-Benz i na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. Tak brzmi popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Mamy wtorek, jest 19 maja. Serwis Trójki przedstawi Artur Ebertowski. Do 11 sierpnia wyniki matur trafią do absolwentów liceów. Resort edukacji podał daty egzaminów i harmonogram rekrutacji. Mężczyzna, który w Gołębiewie Wielkim porwał partnerkę i dziecko, usłyszał zarzuty. Piotrowi L. grozi do 12 lat więzienia. 10 tysięcy przyłbic ochronnych trafiło do szpitali od studentów z Uniwersytetu Warszawskiego. Wyniki matur będą dostarczone zdającym do 11 sierpnia, powiedział o tym minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski. Resort przedstawił dzisiaj harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Absolwenci podstawówek będą mogli składać dokumenty do szkół średnich od 15 czerwca do 10 lipca. Na konferencji prasowej minister Dariusz Piątkowski przypomniał też, że jego resort przedstawił już terminy egzaminów ósmoklasisty i matur. 8 czerwca jako pierwsi do egzaminów przystąpią maturzyści. Potem w dniach 16-18 czerwca egzaminy ósmoklasisty. Od 22 czerwca egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i od 17 sierpnia egzamin zawodowy. Przypomniał szef resortu edukacji Dariusz Piątkowski. Od 25 maja powrócą też konsultacje dla maturzystów i uczniów klas ósmych. Do tej pory edukacja odbywała się zdalnie. Przede wszystkim z przedmiotów egzaminacyjnych warto, aby w pierwszej kolejności takie konsultacje rozpoczęły się już od 25 maja, a jeżeli będzie potrzeba, to także z innych przedmiotów. Od 1 czerwca konsultacje mają objąć wszystkich uczniów szkół podstawowych i średnich. Paulina Kurek, Polskie Radio. A resort przygotowuje też kolejne wytyczne dotyczące organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. W tej sprawie trwają ostatnie konsultacje. Efekty mają zostać opublikowane w ciągu najbliższych dni. Nadzieję na szybki powrót branży turystycznej do normalności ma prezydent Andrzej Duda. Mówił o tym podczas konferencji Polskiego Funduszu Rozwoju, w której wziął udział wraz z premierem i polskimi przedsiębiorcami. Zachęcał do korzystania z krajowej oferty wypoczynku podczas wakacji. Zobaczycie, będziecie Państwo zaskoczeni tym, jak piękne miejsca są w Polsce, o których tak rzadko się słyszy, żeby rzeczywiście spróbować oferty krajowej i też przy tej okazji wypoczynku te pieniądze, które Państwo zamierzacie wydać na wakacje, zostawić u naszych usługodawców, zostawić je w naszej gospodarce i w ten sposób wspierać także i powrót naszego kraju do normalności i funkcjonowania naszego biznesu, a przy okazji wziąć jakże potrzebny nam wszystkim oddech. Z kolei premier Mateusz Morawiecki mówił, że Polska uniknęła masowych zwolnień w przedsiębiorstwach, które miały miejsce w innych krajach Europy. Zaznaczył też, że programy socjalne pozwoliły wielu polskim rodzinom przetrwać trudny okres epidemii, a także zapewnić popyt na produkty i usługi polskich przedsiębiorców. Są zarzuty dla Piotra L., który w Gołębiewie Wielkim w Pomorskiem porwał byłą partnerkę i dziecko. Będzie odpowiadał za pozbawienie wolności dwóch osób, kierowanie gróźb karalnych pozbawienia życia oraz niezastosowanie się do sądowego zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej. Jak ustalili śledczy, w czwartek podejrzany siłą wciągnął 25-latkę i 3-letnie dziecko do samochodu. Po jakimś czasie uwolnił ich i uciekł. Został złapany wczoraj w swoim domu. Mężczyzna przesłuchany złożył w tej sprawie wyjaśnienia. Przyznał się, że doszło do spotkania z kobietą, natomiast zaprzeczył, że użył bez niej przemocy. Jak podał, chciał z nią jedynie porozmawiać. Natomiast zebrany materiał dowodowy przeczy wersji przedstawionej przez tego mężczyznę. Mówiła Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. W lutym Piotr L. został skazany na 2 lata więzienia za uprowadzenie drugiego swojego syna i grożenie byłej partnerce. Jednocześnie sąd zakazał mu zbliżania się do pokrzywdzonej. Teraz grozi mu 12 lat więzienia. Jest to wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Zespół studentów, doktorantów i wykładowców związanych z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przekazał służbom medycznym 10 tysięcy przyłbic ochronnych. Akcja Materiały dla Medyków trwa od połowy marca. Części przyłbic są drukowane na drukarkach 3D i składane przez studentów wolontariuszy.

to Państwu i tak się udaje. Dzień dobry, Łukasz Matura z Opola. Tęsknię za Wami ze łzami w oczach. Mam gruchę w gardle, jak to mówię. No, trzymajcie się. Ja bywałem u Was tyle razy, że się w głowie nie mieści. Na każde wyjazdy jeszcze... No, mam 46 lat. No, od dziecka słucham. No, od świadomego dziecka. Jesteście dla mnie jedynym radiem. Jedynym. Piję z Waszych kubków, chodzę w Waszych szalikach. No, ja bez Was nie żyję. Muszę Państwu powiedzieć... że kiedy zastanawiałem się w ostatnich kilkunastu godzinach nad powodami, dla których powinienem pojawić się dzisiaj o 15 przy Myśliwieckiej, no to był jeden główny powód. To ludzie. To oczywiście ludzie. To są ci, którzy tutaj od lat pracują, o czym bardzo dokładnie i jasno powiedziałem Państwu dokładnie godzinę temu, ale w ramach pojęcia ludzie mieszczą się także słuchacze. Tych wielu ludzi, tych, którzy tworzą, tworzyli Trójkę, już nie ma, ale państwo, wielu z państwa wciąż jest z nami, o czym wiem na pewno, ponieważ w ciągu ostatnich 60 minut moja skrzynka została zasypana wiadomościami od państwa, za co bardzo serdecznie państwu dziękuję. Bardzo państwu dziękujemy. Dzień dobry, skończyłam 15 maja 57 lat. A Trójki słucham od ponad 40 i towarzyszyłam wiernie jej metamorfozom. Nie wszystkie mi się podobały. Pamiętam zaangażowanie polityczne Trójki pod rządami Magdy Jeton. Pamiętam pierwsze odejście Marka Niedźwieckiego. Tak, jestem wzruszona. Ale nigdy Trójki nie zostawiłam. Nie strzelałam focha, nie obrażałam się. Ponieważ Trójka była zawsze dla mnie i jest siostrą, której nigdy nie miałam. Serdecznie pozdrawiam. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża, jak wygląda róża, czy to kwiat, a może kamień? Się zła godzino, z niepotrzebnym mieszasz lękiem. Jesteś, a więc musisz minąć, miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci, w pół objęci, spróbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie, jak dwie krople czystej wody. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Chciałam bardzo serdecznie podziękować, bo dzięki Wam się do pracy nie spóźniałam, uczyłam się dzięki Państwu wrażliwości na muzykę, na to, co piękne, uczyłam się też światopoglądu i mam nadzieję, że usłyszę Państwa w eterze, bo nie wyobrażam sobie dnia bez Waszych głosów, bez Waszych mądrych rad i po prostu bez Was. Trzymajcie się, drodzy Państwo, jeżeli zostajecie w radiu, też się trzymajcie, jeżeli idziecie dalej, to życzę Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Zapraszamy do Trójki. Tu program trzeci Polskiego Radia. Ratownicy Topru poinformowali dziś o znalezieniu pod kościelcem zwłok kobiety pod zachodnią ścianą kościelca właśnie. Z kolei wczoraj, tym razem w rejonie Rysów, turysta spadł w przepaść na słowacką stronę i zginął na miejscu. Wcześniej do wypadków dochodziło na Szpiglasowej Przełęczy i pod Zawratem. Edward Lichota, zastępca naczelnika Topru, przestrzega. Wiosenna pogoda w Zakopanem wcale nie oznacza nadejścia wiosny wysoko w Tatrach. To jest taki typowy okres, gdzie tutaj na dole mamy zielono, tu można powiedzieć jest wiosna pełną parą, natomiast u góry no, jest sporo śniegu, nawet bym powiedział czasem bardziej zimowe niż wiosenne i wtedy w takich momentach dochodzi do większej ilości wypadków z powodu właśnie a to poślizgnięcia się na tym zlodowaciałem śniegu, ten śnieg wiadomo no, jest śliski, turyści nie zawsze przychodzą przygotowani, wtedy no, dochodzi do głównie upadku po stromym zboczu pokrytym śniegiem, sporo już wystających kamieni, no i niestety takie urazy głównie z powodu do tych upadków po stromym śniegu, zatrzymaniu się na wystających kamieniach. Nieraz te urazy są nie zawsze tragiczne, ale dosyć poważne w skutkach. Tak wysoko się już nie zapuszczamy. Byliśmy nad Morskim Okiem, także już wyżej, to nie na nasze siły. To dla takich bardziej zaawansowanych wycieczkowiczów. My bardziej znamy swoje możliwości. No, słyszy się w radiu, w telewizji, że niedoświadczeni turyści próbują zdobyć jakiś szczyt, tak? No my natomiast znamy swoje możliwości, dlatego wszystko w granicach zdrowego rozsądku i w miarę naszych możliwości. To chociaż by nie wiem, jaka zima była słaba, bezśnieżna, to i tak zwykle, jak ostatnie lata pokazywały, ten śnieg w maju się zawsze utrzymuje wysoko w górach. Natomiast w czerwcu już tego śniegu jest troszeczkę mniej, natomiast zawsze pod stronie północnej, w miejscach zacienionych, tam gdzie to słonko no, nie operuje tak przez cały dzień, tego śniegu jeszcze trochę jest. W tych żlebach, takich depresjach, formacjach wklęsłych, tam gdzie zimą było tego śniegu znacznie więcej, ten śnieg jeszcze w czerwcu tam znajduje się, kiedy już tutaj chodzimy w takich lekkich butach, ale musimy zachować szczególną ostrożność przy właśnie przekraczaniu tymi starymi już, można powiedzieć, płatami śniegu. Oj, cudownie, pogoda naprawdę dopisała. Teraz do Murowańca i Kuźnice. Ja z koleżanką razem idziemy, także naprawdę no z tego, co pogoda nam dopisuje, no to można tutaj miło spędzać czas. Pogoda jest idealna do spacerów, nie jest za gorąco, chociaż słoneczko świeci wspaniale. Na Giemont wybieramy się, próbujemy. Mam delikatną kontuzję, ale mam nadzieję, że nam się dzisiaj uda. Mamy bluzę, kurtkę, buty mamy, chyba takie górskie. I w sumie tyle, tak? Zestaw jedzenia, mapy, latarki, więc sądzę, że powinno być okej. Zazwyczaj no, wtedy już nie nosimy takiego sprzętu zimowego, nie mamy czekana, nie mamy raków, bo to też czasem mija się z celem noszenie przez większość dnia, ale mamy czasem do przejścia kilka metrów taki płat śniegu. Tam należy zachować szczególną ostrożność, no bo każdy taki upadek, poślizgnięcie się, no niestety kończy się upadkiem w piargach. W kamieniach może być nieraz tragiczne w skutkach. Myślę, że warto, Paweł Skawiński, przyrodnik, pójść na wycieczkę długimi doliniami Tat Zachodnich. Warto pójść do Doliny Chochołowskiej, gdzie już będziemy szli nie po śniegu, ale jak dojdziemy na Polanę Chochołowską i zobaczymy Wołowiec pełen śniegu, to piękny widok. Podobnie Kościeliska, Dolina Majłonki. Czyli proponuję wędrówkę płaskimi, łatwymi dolinami, bo to i bezpieczne, i nie męczące. Natomiast nawiązując wzrokiem do tych najwyższych szczytów i patrząc z podziwem, że tam tyle jeszcze śniegu. My jesteśmy akurat z Mazur, to tak nieprzyzwyczajeni do gór. Nie przygotowaliśmy się tak, jak trzeba. Najważniejsza jest sprawa buty. Kapteczka, no to standardowo musi być dużo wody. To akurat mamy, nie? Nie jest tak źle, nie? Czyli apel, strefa wysokogórska dla wytrawnych turystów. Im większe doświadczenie mamy, tym lepiej. Natomiast im mniej doświadczeni też chodzą, bo tu już jest bliżej takiego sezonu letniego. No czerwiec to już jest, wiadomo, bliżej już lata. Ale w tych miejscach musimy zachować taką ostrożność. Jak da się to ominąć gdzieś, nie musimy wchodzić na takie płaty śniegu. To nam na pewno nie ułatwi wędrówki. Tutaj apel taki, żeby raczej omijać, nie wchodzić, jeżeli się nie da tego ominąć, no to już zachować tam taką szczególną ostrożność. Wypadek na Rysach okazał się śmiertelny. Kolejny turysta, który spadł w rejonie Zawratu, jest w bardzo poważnym stanie. Jest pod opieką lekarzy Zakopiańskiego Szpitala. Poszkodowany podczas upadku zejścia ze Szpiglasowej Przełęczy miał nieco więcej szczęścia, choć i tak obrażenia odniósł poważne. A z Tatr relacjonował dla Państwa Przemysław Bolechowski z Radia Kraków. Bardzo uprzejmie dziękujemy. 19 minut po 16. You can search for me. się Sławomir Bogdan, no i pewnie jak większość słuchaczy dzisiaj dzwoniących, chcę was serdecznie pozdrowić, ścisnąć. Urodziłem się w Warszawie, tam was słuchałem przez kilkanaście lat, potem od 35 słucham was teraz. Serdecznie was ściskam, pozdrawiam, trzymajcie się, każda wasza decyzja jest przez nas szanowana. Dzięki wam świat dla nas już nie jest taki czarno-biały, jest bardzo kolorowy. Trzymajcie się. Zapraszamy do Trójki. Prawie 23 minuty po 16. Gościem programu Trzeciego Polskiego Radia jest pan Michał Czernicki, rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT. Dzień dobry, panie rzeczniku. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. LOT ogłosił właśnie, że od 1 czerwca wznawia połączenia. Czy chodzi o pełną siatkę połączeń? Rzeczywiście, z dniem 1 czerwca Polskie Linie Lotnicze LOT wznowią rejsy pasażerskie po tej długiej, jak na lotnictwo cywilne, przerwie. Będą to jednakże rejsy krajowe, mówimy tu o 8 portach lotniczych i wznowienie tych rejsów będzie obarczone specjalnymi procedurami, które nazwaliśmy bezpieczny lot. 1 czerwca, a zatem w Dzień Dziecka, startujemy z połączeniami z Warszawy do Gdańska, 3 razy dziennie z Warszawy do Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry do 2 razy dziennie, a także z połączeniem z Krakowa do Gdańska. Tutaj mówimy o jednym rejsie dziennie. Oczywiście są te połączenia w dwie strony. Proszę powiedzieć, w jaki sposób te rejsy będą pod względem bezpieczeństwa sanitarnego przygotowane? Wszak epidemia cały czas jeszcze trwa. Pewnie wy się też na obsługę klientów w tym trudnym czasie jakoś specjalnie szykujecie. Zdecydowanie. Wprowadzamy specjalne procedury i nazywamy je bezpieczny lot. Bezpieczny lot to tak naprawdę, pomimo iż nazywamy je bezpieczny lot, tak naprawdę już działanie tak naprawdę na ziemi, w momencie, w którym nasz pasażer wchodzi do terminalu lotniczego, a zatem przy wejściu będzie mierzona temperatura, kontrolne pomiary temperatury, a także wszyscy pasażerowie odlatujący jak i przylatujący będą oddzieleni. Wydzielone zostaną specjalne strefy, tak ażeby oni nie mieli ze sobą kontaktu, ażeby dystans społeczny tutaj został zachowany. Tak samo sytuacja będzie wyglądała na kolejnych krokach pasażera w terminalu, także na przykład w kolejkach do gate'ów, a zatem podczas boardingu te osoby będą oddzielone w bezpiecznym dystansie. Ograniczona zostanie także pewna infrastruktura na lotnisku, zapewniony zostanie dostęp do środków antybakteryjnych. Co więcej, także pracujemy nad specjalnymi procedurami, które umożliwią automatyczne lub online'owe, a zatem przez internet, możliwość odprawy dla pasażerów. A następnie już na wejściu do samolotu będą podejmowane kolejne kroki, a zatem bezpieczny lot w samolocie to po pierwsze filtry HEPA, specjalne filtry powietrza, które usuwają do 99% bakterii i wirusów unoszących się w powietrzu na naszych samolotach. Dodatkowo wszystkie schowki i miejsca na naszych samolotach są regularnie dezynfekowane za pomocą specjalnych środków biobójczych. Ale bezpieczny lot to także zmiany w procedurach dla naszych pracowników, gdyż bezpieczeństwo naszych pasażerów i pracowników jest naszym najwyższym priorytetem, a zatem procedury no contact, polegające na tym, iż ograniczony zostaje dostęp pasażerów do załogi i odwrotnie, na przykład catering, a zatem wszelkie rzeczy, które możemy spożyć na pokładzie, będą wydawane w specjalnych, indywidualnych opakowaniach. Nasze załogi będą obsługiwały pasażerów w rękawiczkach i w maskach, a każda osoba, która będzie znajdowała się na naszym pokładzie, będzie miała obowiązek zakrywania ust i nosa zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Panie Michale, dziennikarze ekonomiczni w podobnych sytuacjach mówią, że branża lotnicza jest pod presją. Używa się takiego określenia, biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło. Właściwie kryzys dla waszego sektora bez precedensu. Czegoś takiego chyba jeszcze świat do tej pory nie widział. Zastanawiam się, jaka jest kondycja finansowa Polskich Linii Lotniczych LOT, czy narodowemu przewoźnikowi grozi bankructwo? Trzeba sobie powiedzieć wprost, jest to nie jedna z największych, tylko największa taka sytuacja, najbardziej rozległa, jeśli chodzi o cały świat, ale także najtrudniejsza sytuacja dla wszystkich przewoźników lotniczych na całym świecie w ponad stuletniej historii lotnictwa cywilnego. Musimy sobie z tego zdawać sprawę, iż doszło już do pewnych zmian na rynku lotniczym i będą one narastały. A jakie są wyniki finansowe LOT-u? Trzeba wziąć też pod uwagę fakt, że LOT publikuje wyniki finansowe w ujęciu rocznym, stąd też z racji na tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogę Państwu ich ujawnić. No ale jak Pan przygląda się sytuacji i spółce, to jest Pan raczej spokojny, czy jest Pan pełen obaw? Z drugiej strony trzeba sobie powiedzieć wprost, LOT zarządzany jest przez wykwalifikowanych menedżerów, którzy dokładają wszelkich starań, aby ta kondycja finansowa spółki była jak najlepsza, dlatego też chociażby wdrażamy plany oszczędnościowe. W tym momencie jest to szereg zmian, jeśli chodzi wewnątrz firmy, chociażby rozmowy z leasingodawcami i ograniczenie kosztów pośrednich. To wszystko ma sprawić, że te koszty będą jak najmniejsze i oczywiście będziemy tutaj dążyć do takiej optymalizacji, aby narodowy przewoźnik mógł dalej właśnie wozić pasażerów, ażeby mógł służyć Polakom, gdyż narodowy przewoźnik to więcej niż tylko linia lotnicza. To misja dla wszystkich, chociażby w przypadku polskich Polaków, ażeby móc właśnie świadczyć takie usługi. Ale to pokazuje najlepiej operacja LOT do domu, w której właśnie ponad 54 tysiące osób mogło powrócić do kraju tylko właśnie na pokładach polskich linii lotniczych. To przede wszystkim, panie Michale, tysiące miejsc pracy i pamiętając o wszystkich waszych pracownikach, myślę, że wszyscy trzymamy kciuki, by takie plany się po prostu powiodły. Bardzo dziękuję i powodzenia życzę. Michał Czernicki, rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Let's dance. Put on your red shoes and dance the blues. Let's dance to the song they're playing on the radio. Let's sway while color lights up your face. Let's sway. Sway through the crowd to an empty space. And if you say run, I'll run with you. And if you say hide, we'll hide. Because my love for you break my heart in two. If you should fall into my arms and tremble like a flower, let's dance for fear your grace should fall. Let's dance for fear that life is o'er. Let's sway. You could look into my eyes. Let's sway under the moonlight, the serious moonlight. And if you say run, I'll run with you. And if you say hide, we'll hide. Because my love for you would break my heart in two. If you should fall into my arms and tremble like a flower. If you should fall into my arms and tremble like a flower. If you should fall into my arms and tremble like a flower. Mam Trójki od 62 roku. Czasami zdarzało mi się wyłączać, zwłaszcza ostatnio, ale będę słuchał tak długo, jak się da. Trzymajcie się. To tyle.

Szanowni Państwo, drodzy dziennikarze, drogie legendy dziennikarstwa, nas, słuchaczy, nie możecie opuścić. Możecie się kłócić z różnymi ludźmi, ale jest szansa na pewno na jakieś porozumienie. Bardzo Was prosimy, my, słuchacze, nie zostawiajcie, nie osieroczajcie nas. Bardzo zależy, żebyście byli z nami. Zapraszamy do Trójki. W programie trzecim Polskiego Radia 22 minuty do 17. Jaka, proszę Państwa, będzie organizacja egzaminów zewnętrznych i rekrutacja do szkół ponadpodstawowych? To pytanie, które na pewno zadaje sobie mnóstwo rodziców. Uczniowie także są zaciekawieni odpowiedziami na te kluczowe pytania. Poszukała ich w Państwa imieniu Katarzyna Ingram. W tym roku nie będzie matury ustnej, poza małymi wyjątkami. Będą ją zdawali jedynie ci, którym ten egzamin jest potrzebny w rekrutacji na uczelnię zagraniczną. Matura pisemna rozpocznie się tradycyjnie językiem polskim. Minister edukacji Dariusz Piątkowski zaznacza jednak, że egzamin będzie przebiegał inaczej niż zazwyczaj. Przed wejściem do budynku szkolnego uczniowie powinni zachować ten dystans społeczny, powinni mieć osłonę ust i nosa. Gdy już przyjdą na salę egzaminacyjną, gdy zajmą swoje miejsca, ta odległość może być już mniejsza, może ona wynosić 1,5 metra pomiędzy zdającymi, ponieważ ci zdający przecież nie będą ze sobą kontaktowali się, nie będą ze sobą rozmawiali, nie będzie kontaktu twarzą w twarz, ta odległość może być więc mniejsza. Więcej może być komisji nadzorujących pisanie egzaminu. Dlatego też w rozporządzeniu dotyczącym przeprowadzania egzaminów umożliwiliśmy zmniejszenie zespołu nadzorującego do 2 nauczycieli. Z tym, że jeden z tych nauczycieli powinien być spoza szkoły. Maturzyści poznają wyniki swojej pracy do 11 sierpnia. Wytyczne co do bezpieczeństwa w czasie egzaminów będą dotyczyły także ósmoklasistów. Dla nich przygotowano też nowe terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Utrzymaliśmy moment, od którego będzie rozpoczynało się zdawanie dokumentów do wybranych szkół przez uczniów. Stanie się to 15 czerwca. Te wnioski o przyjęciu do poszczególnych szkół, jak i duża część dokumentów może być składana w wersji elektronicznej. Nie ma potrzeby, aby osobiście udawać się do szkoły, nie trzeba osobiście tych dokumentów zanosić. Ten pierwszy etap składania wniosków będzie trwał do 10 lipca. 12 sierpnia kandydaci dowiedzą się, czy zakwalifikowali się do wymarzonej szkoły i do 18 sierpnia będą musieli potwierdzić swój wybór. Szkoły ogłoszą listy przyjętych dzień później, 19 sierpnia. W tym roku wyjątkowo nie będzie postępowania uzupełniającego. Przyjmujemy tę zasadę, która miała miejsce w poprzednich latach, że dyrektorzy mają prawo sami już zdecydować, którzy uczniowie zostaną przyjęci na miejsca wolne. Także oczywiście kierując się wynikami, które uczniowie uzyskali na świadectwach oraz na egzaminach po 8 klasie. Zanim jednak absolwenci szkół średnich i podstawówek przystąpią do egzaminów, od 25 maja mogą skorzystać z konsultacji z nauczycielami w szkołach. Wiceminister edukacji Marzena Machałek wyjaśnia, że to możliwość także dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Tutaj nie możemy tego prawnie zapisać, ale wierzymy w empatię, we wrażliwość, by z uczniami, już absolwentami spotkać się i takie zajęcia, konsultacje w sposób indywidualny przeprowadzić. Początek matur 8 czerwca. Pierwszy dzień egzaminu ósmoklasisty, kilka dni później, 16 czerwca. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. No i wygląda na to, że w tym roku takim egzaminom będzie towarzyszył dodatkowy stres. Wszystko przez pandemię koronawirusa, ale mam nadzieję, że uczniowie dadzą sobie radę ze wsparciem rodziców i nauczycieli. To się na pewno uda. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. 18 minut dzieli nas od 17. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age. dobry. Nie wierzę. Po prostu nie wierzę, że się dodzwoniłam. Pierwszy raz z telefonu stacjonarnego poradziła mi siostra. Bo ja, proszę pani, wzruszam się przy każdym telefonie, który do państwa dzwoni. No nie wyobrażam sobie bez państwa świata niemalże, bo u mnie radio jest włączone od rana do nocy i na bezludną wyspę, jakbym miała zabrać jeden przedmiot, to byłoby to radio. Więc wy musicie wszyscy wrócić i dalej po prostu w tej trójce być, a my dalej będziemy was wiernie słuchać. Naprawdę. Zapraszamy do trójki. 13:14, przepraszam, minut do 17:00 do Italii. Teraz, proszę państwa, zaglądamy co jakiś czas w Italii. Szukamy nadziei na to, że uda się nawet najgorsze oblicza pandemii w końcu pokonać. Piotr Kowalczuk w Rzymie. Dzień dobry, panie redaktorze. Zdaje się, że minionej doby odnotowano najmniej zgonów na COVID-19 od 9 marca. Dobrze liczę? Tak jest. Jeszcze to dzisiaj dokładnie sprawdziłem. Liczba zgonów spadła poniżej 100. No jeśli przypomnimy sobie, że wynosiła pod koniec marca ponad 900, blisko 1000, no to jest jasne, że jednak ta pandemia się cofa. Zresztą dotyczy to wszystkich możliwych statystyk. Ludzi, którzy przebywają w szpitalach, ludzi na oddziałach intensywnej terapii, z kolei zwiększają się wyzdrowienia, więc no powoli ta pandemia nam się tu cofa i zaczynamy trochę wracać do życia. Czy to oznacza, że otworzycie, włoskie władze otworzą granice dla turystów? Tak, włoskie władze są niejako do tego przymuszone. 3 czerwca granice między Włochami a strefą Schengen się otworzą, dlatego że przez dłuższy czas istniała taka groźba, że ze względu na stan pandemii we Włoszech, państwa, no powiedzmy unijne, zawrą między sobą bilateralne umowy turystyczne, stworzą takie korytarze. Bardzo Chorwacja miała na to chrapkę, przypuszczalnie licząc na to, że zaprosi do siebie tych turystów, którzy najczęściej w lecie przyjeżdżają do Włoch. No ale z tego zrezygnowano i Włosi oczywiście chcą jak najszybciej otworzyć swoje granice, bo no inaczej turystów i tak upada cały ten sektor w tej chwili, ale żeby przynajmniej coś z tego zostawić, żeby to nie popadło w totalną ruinę. No i wszyscy liczą na to, że tu pojawią się turyści, ale już oczywiście nie może ich być tyle, co przedtem, bo plaże tyle nie pomieszczą, bo muszą być te odległości bezpieczeństwa. No jest to ogromny ból głowy. Wiemy, panie Piotrze, bardzo dobrze, że Włosi żyją turystyką, ale oczywiście Włosi żyją także piłką nożną. Zastanawiam się, co z włoską ligą, kiedy startuje. Ha, to jest pytanie za parę milionów dolarów. Na razie wiemy jedno. Związek Futbolowy napisał do rządu, że zgodnie z dekretem wprowadzonym przez premiera do 14 czerwca rozgrywki na pewno się nie rozpoczną. No, ale zostawił sobie taką furtkę, że gdyby jednak coś, to 13 czerwca byłaby to najlepsza sposobność. Z tego względu, że do końca rozgrywek brakuje 12 kolejek, trzeba rozegrać jeszcze mecze półfinałowe, rewanżowe Pucharu Włoch i finał Pucharu Włoch. Jeśli się zaczną rozgrywki po 13 czerwca, czyli powiedzmy 20, to jest następna niedziela, to już się na przykład nie zdąży rozegrać Pucharu Włoch. Ale co będzie, nie wiadomo, dlatego że rząd czeka, że Związek Futbolowy dostarczy protokołu postępowania, czyli spisanych wszystkich środków bezpieczeństwa, potem Komitet Bezpieczeństwa i no powiedzmy złożony z tych epidemiologów również wyda decyzję, czy to przechodzi, czy nie. Z tym są ogromne przechery, bo póki co to zawodnicy mogą trenować razem, ale zachowując tę odległość bezpieczeństwa. Cóż to jest za trening? No każdy, kto choć w życiu 5 razy kopał w piłkę, wie, że to jest wszystko jakiś erzac i sacharyna zamiast cukru. Więc że tego się nie da po prostu zrobić. Wszyscy liczą na to, że będzie można podjąć prawdziwe treningi mniej więcej od 1, 2, może 3 czerwca, a zespoły potrzebują, jak mówią trenerzy, 2 tygodni gry, tych próbnych gierek, ćwiczeń, żeby przystąpić do gry. no, jak gdyby przygotowany. Wszyscy liczymy oczywiście, że to jak najszybciej się stanie, że ten sezon się rozpocznie, ale pewności żadnej nie mamy. No bo pompki i przysiady w zaciszu domowym to w końcu nie to samo, co ćwiczenia na boisku z kolegami, to prawda. Piotr Kowalczuk, korespondencja z Rzymu, bardzo serdecznie dziękuję. Tradycyjnie dużo zdrowia, redaktorze, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do usłyszenia. 9 minut do 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt. Are we going to lose it all? Never leave you in the city lights. I could never beat the storm in your eyes, the storm in your bright eyes. All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt. Are we going to lose it all? Love came in between the space and the city light. All we are is you. The stars in your eyes, the stars in your dark eyes. All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt. Are we going to lose it all? Let's put some light into our lives. Let's keep us down, let's in your eyes. Let's put some light into prosić Państwa o wybaczenie, bo z racji tego, jak duża jest liczba maili, które otrzymuję na służbową skrzynkę pocztową, pozwoliłem sobie nie cytować żadnego, nie nadążam po prostu, ale za wszystkie bardzo dziękuję. Obiecuję, że znajdę czas, by wszystkie przeczytać. Można dzwonić, można pisać, można także wysyłać SMS-y. Dzwonię w sprawie tego fajnego pomysłu, żeby zrobić audyt trójki wszystkich list przeboju za kilkunastu lat. Ja proponuję, żeby zrobić audyt totalizatora sportowego, bo ja tyle lat gram i nigdy nie wygrałem. Może poznałbym przez ostatnie 10 lat, jakie były naprawdę numery totolotka, bo to by było bardziej ciekawe, bardziej pożądane. Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. And we're not little children, and we know what we want. And the future is certain, give us time to work it out. We're on the road to nowhere, come on inside. Taking that ride to nowhere, we'll take that ride.